9 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 września, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Policja w całym kraju rozpoczęła akcję Bezpieczna droga do szkoły. Ukraiński minister obrony żegna się ze stanowiskiem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Określa ona cele i organizuje opiekę zdrowotną nad osobami, które ukończyły 75 rok życia. Powstanie ogólnopolski system opieki geriatrycznej, którego elementem będą centra 75+ dla seniorów. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w pierwszych latach funkcjonowania nowego systemu powstanie około 300 specjalnych ośrodków opieki dziennej dla seniorów. Kierować do nich mają lekarze rodzinni. Centrum 75+ będą koordynatorzy opieki geriatrycznej, będą także i konsultanci. Będzie tam rzeczywiście możliwość uzyskania z jednej strony opieki, ale z drugiej strony także porady, a także i dodatkowo jeszcze rehabilitacji tego wszystkiego, co na tym podstawowym, bazowym poziomie jest potrzebne. I dopiero tam będzie zapadała decyzja o tym, czy ktoś powinien być skierowany do leczenia szpitalnego, takiego, które wymaga przebywania w placówce ochrony zdrowia przez dłuższy czas. System szczególnej opieki geriatrycznej będą tworzyć szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, podstawowa opieka zdrowotna i nowe centra zdrowia 75+. Program Przyjezdne Osiedle zakłada kompleksową modernizację osiedli budowanych z tak zwanej wielkiej płyty, powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że są one zaniedbane i nie mają odpowiedniej infrastruktury. Według szacunków takich budynków jest w Polsce 60 tysięcy, mieszka w nich ponad 8 milionów osób. Mieliśmy sporo uwag, które napływały od obywateli do nas w tej sprawie, w tym temacie i dlatego taki właśnie program kierowany do tej szerokiej grupy osób. Zawsze słuchamy Polaków, składamy określone obietnice i dotrzymujemy słowa. No, tym się wyróżnialiśmy na przestrzeni ostatnich 8 lat, jeżeli chodzi o nasz program. Z tego słyniemy. Wiarygodność jest najważniejszą tak naprawdę walutą w tej kampanii. Co o programie myślą mieszkańcy osiedla Kaliny w Szczecinie, sprawdził reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki. Na naszym osiedlu by było też, by przydało się to zrobić. No te wyższe bloki to są w gorszym stanie. No zasadniczo, że windy będą bardziej sprawne, szybsze, no i wygodniejsze, bo te stare to piszczą, wymagają remontu ciągłego. To znaczy ja mieszkam w Leningradzie i u nas robią w tej chwili remont i klatkę schodową wykładają płytkami, no super, mi się to podoba. Wie pan, poprawia humor, jak się idzie, piękny blok się widzi, w którym się mieszka. Program Przyjezdne Osiedle został ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Miałby być realizowany w nowej kadencji Sejmu, jeśli PiS wygra wybory. Program ma trwać co najmniej 10 lat, a jego budżet wynosić będzie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie. Wzmożone kontrole przed szkołami i przy przejściach dla pieszych. W pierwszych dniach nauki w szkołach policja rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. Do końca września przed szkołami służbę będzie pełnić więcej policyjnych patroli. W Krakowie funkcjonariusze wspólnie z najmłodszymi uczestnikami ruchu prowadzili dziś kontrolę pojazdów. Dzień dobry! Panie kierowco, dlaczego dzisiaj zatrzymujemy? Chcielibyśmy panu podziękować, tutaj dzieciaki chciały podziękować za to, że... Zatrzymał się pan przed przejściem dla pierwszych. Trzeba ustąpić pierwszeństwa na przejściach tym bardziej, a tym bardziej dzieciom. Teraz właśnie jest taki przepis, że pieszy, który zbliża się do przejścia dla pieszych, ma już pierwszeństwo, moi drodzy, wiecie? I może właśnie się okazać, że kiedyś przy przejściu spotka was ta miła sytuacja i chcielibyśmy, żeby tak było zawsze, że kiedy już będziecie zbliżać się do tego przejścia, kierowca już zatrzymuje się. Policjanci przed szkołami sprawdzają przejścia dla pieszych, barierki i progi zwalniające. Przypominają też uczniom o noszeniu odblasków. Ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow żegna się ze stanowiskiem. Jego dymisję zapowiedział wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Reputacja ministra spadała wraz z kolejnymi aferami związanymi z zakupami dla ukraińskiej armii. Zastąpi go polityk tatarskiego pochodzenia Rustem Umerow. Więcej Paweł Buszko. W ostatnich tygodniach ukraińska prasa pisała o nieprawidłowościach w zakupach dla armii. Chodziło o zimowe kurtki wojskowe. Na początku roku resort obrony kupował dla armii także żywność po cenach wyższych niż rynkowe. Według politologa Witalija Portnikowa za decyzją prezydenta stoją właśnie skandale korupcyjne. Reznikowa już nie dało się PR-owo obronić po ostatnim skandalu, co pogarszało reputację całej władzy w oczach społeczeństwa. Zdaniem Witalija Portnikowa nowy szef MON Rustem Umerow to dobra kandydatura. Rustem Umerow uważany jest za dobrego negocjatora. Nie bez znaczenia są też jego dobre kontakty w Stanach Zjednoczonych, jak i wśród tureckich władz. Ważne są tu związki Umerowa z krymsko-tatarskim Medżlisem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami w centrum i na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać tej nocy. Od ledwie 4 stopni w dolinach i kotlinach karpackich, 7 w Małopolsce, 13 w centrum, do nawet 15 stopni nad samym morzem. A jutro słonecznie i ciepło, to oznacza, że będzie od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Podkarpaciu, w centrum do 24, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju nawet do 26 stopni. No i nie dość, że słonecznie i ciepło, to do tego wiatr słaby, tylko miejscami umiarkowany. No, zawsze to przyjemniej rozpoczynać rok szkolny w takich właśnie warunkach pogodowych. No, nie wiem, czy pocieszyłem, w każdym razie chyba lepiej niż zimno, wiecznie i deszczowo. 6 minut po godzinie 16. Dziś jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. Pojawiło się kałamarz, ale pytamy także o ulubiony przedmiot w szkole i ukochanego nauczyciela. Na temat szkoły, to ja chciałem wspomnieć takiego mojego nauczyciela od przedmiotu mechanika techniczna. Miał ksywkę automat, z tego względu, że był po prostu bezduszny. Wymagał bardzo dużo i ćwiczył nas niemiłosiernie, ale pamiętam go do dziś i bardzo sobie go cenię, mimo że naprawdę, naprawdę cisnął. Także pozdrawiam pana automata. Bardzo dziękujemy. Coś podejrzewam tak oczami wyobraźni, spoglądając na tych, którzy mieli do czynienia, no może i w szkołach, ale później też na studiach z muzyką, z kształceniem muzycznym, że to takich automatów nauczycieli było mnóstwo i pewnie przekleństwo dla niejednego pianisty. 2 dwójki i 7 trójek. A come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. I need you here. jeszcze jedno pytanie pojawia się. Dlaczego tych nauczycieli, którzy najbardziej cisnęli, których no, być może w szkole podstawowej czy średniej nie cierpieliśmy, po latach wspominamy najlepiej? Być może właśnie dlatego, że potrafili przemówić. No, czasami w sposób nieparlamentarny, ale jednak. 2 2 7 3 o ukochanych nauczycielach. Nie tylko. Nie z okazji Dnia Nauczyciela, początku nowego roku szkolnego pojawiło się słowo, bo szukamy także tego jednego słowa, które od razu kojarzy nam się ze szkołą, kałamarz. Pani Maria poddawała wątpliwość, że chyba nie ma nic wspólnego z kałamarnicą. Kałamarz ma jak najwięcej wspólnego z kałamarnicą. Kałamarnicy robi się kałamarz, czyli inkaust, a ten wypełnia flaszeczkę niewielką, która też jest nazywana kałamarzem. W kałamarzu zamaczało się stalówkę i tym dało się pisać, nanosząc atrament na kartkę papieru, a zatem ma coś wspólnego. Bardzo pięknie dziękujemy, jak dobrze, że skończyły się wakacje. Człowiek uczy się cały rok, a szczególnie rok szkolny. Jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I aby tych trójek było jak najmniej, a więcej czwórek i piątek, a nie mówiąc już o szóstkach. No i zaczęło się. Wraz z powrotem dzieci do szkół wraca też na ulice miast standardowy ruch, a tym samym i korki. No i nie mam tu na myśli korepetycji. Korki. No, chociaż też by pasowało. Niestety przeciągające się czy nakładające remonty, na przykład w Warszawie, nie tylko utrudniają jazdę kierowcom, ale i pasażerom komunikacji miejskiej. No, zatem warto zastanowić się, co wróciło do rzeczywistości, co jest wciąż dalekie od normalności. Jak jest, to sprawdzał Kuba Witkowski. Jest jak jest. Wakacje się skończyły, czas wracać do rzeczywistości. Tyle, że ta drogowo-uliczna w wielu miastach wciąż jest zaburzona. Głównie za sprawą remontów. I jak zwykle pierwsze dni września są trudne na drogach w dużych miastach. Mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, dostawcy popularnej nawigacji. Z reguły wtedy czasy przejazdu wydłużają się od 20 do 30%. Sytuacji nie poprawia także fakt, że mamy do czynienia z trwającymi remontami. I choć tych remontów, które wraz z początkiem września się rozpoczynają, wcale nie ma tak dużo, to sporo jest takich inwestycji, które ciągną się od dłuższego czasu i staną się dla kierowców szczególnie dotkliwe wtedy, gdy zwiększy się natężenie ruchu. Od Kraków i ruszająca właśnie przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Nie dziw więc, że mieszkańcy w rozmowie z Radiem Kraków narzekają. To się pani nie ma pojęcia, bo miesiąc, wie pan, można wytrzymać, ale mówię, my to mamy firmę, samochody służbowe, jesteśmy odcięci. Jest to dramat, który się tutaj w tej chwili stał, bo można było to zamknąć, ale najpierw dokończyć most dębnicki. Ja na razie jechałem dzisiaj krążąc. Wydłużyłem trasę o 1,8 km. Ale nie tylko w Grodzie Kraka powakacyjna rzeczywistość drogowa nie zachwyca. Do remontów utrudniających życie kierowcom na pewno możemy zaliczyć. W Warszawie remont na ulicy Jana III Sobieskiego, na ulicy Gagarina, na Armii Ludowej, na Kasprzaka. Nie lepiej jest też w Poznaniu, gdzie wciąż jest rozgrzewany Święty Marcin i Głogowska, a w Łodzi na przykład Konstantynowska. I w tym całym rozgardiaszu muszą funkcjonować autobusy i tramwaje. Tomasz Kunert ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego zapewnia jednak, że komunikacja miejska w Warszawie działa normalnie. Na Stołeczne ulice wyjedzie odpowiednio około 200 autobusów i około 100 tramwajów więcej niż w okresie wakacyjnym. Wszystkie linie tramwajowe wracają do częstotliwości kursowania sprzed wakacji. Sęk w tym, że nie wszystkie tramwaje wrócą na swoje trasy. Na ulicę Puławską, gdzie trwa przeciągająca się budowa trasy tramwajowej na Wilanów, wrócą tylko 3, a nie 5 linii. Nie lepiej jest na Woli, w okolicach wspomnianej ulicy Kasprzaka. Część linii wciąż jest zawieszona, część ma zmienioną trasę. Duże zmiany są też we Wrocławiu. Część mieszkańców w rozmowie z reporterem Radia Wrocław skarży się na powakacyjny rozkład. Naprawdę my, pasażerowie, musimy się uzbroić w anielską cierpliwość. Zwiększa się czas przejazdu o około 30 minut w jedną stronę, czyli godzinę dziennie. Urzędnicy zabierają godzinę z życia. To jest przeciwko obywatelom. W większości przypadków zmiany polegają na zmodyfikowaniu, skróceniu lub wydłużeniu tras. Jest także nowa numeracja linii MPK, ale żeby nie było, są i tacy, których to cieszy, zwłaszcza nowa linia autobusowo-tramwajowa na wrocławski Nowy Dwór. Naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeden za drugim, także się w ogóle. Naprawdę. Bardzo duży tramwaj, autobusy jeżdżą, także można pojechać. Tak czy siak, co do przeciągających się budów i remontów w wielu dużych miastach, trzeba się przygotować, że znaczna część z nich raczej nie zakończy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A tak byśmy bardzo tego chcieli. Temat drogowy jeszcze wróci w dzisiejszej audycji popołudniowej. Chciałbym, żeby Trójka rozpropagowała taką akcję, którą ja już stosuję od dawna, żeby każdy dorosły Polak, kiedy idzie ulicą miasta, czy tam gdzieś przez las, podniósł ze 3 odpady, które ktoś wyrzucił, jakiś papierek, puszkę i po prostu zaniósł do kosza i nasza Polska będzie czyściejsza. Byłoby idealnie, gdyby nie było czego podnosić, no ale 2 dwójki i 7 trójek czekamy na kolejne Państwa propozycje. Petrov Boys w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście sygnały Państwa, te ulubione, ukochane wspomnienia dotyczące szkoły, nie tylko ulubionego przedmiotu szkolnego, jak się okazuje, nie tylko ukochanego nauczyciela. 2 dwójki i 7 trójek. Jedno słowo, które mi się kojarzy ze szkołą, to jest pani woźna, która nas tak ścigała za miękkie obuwie, bo trzeba było nosić. Nie zapomnę tej pani, była tak wredna, że historia. My mieliśmy panią Miecię, ale ją akurat kochaliśmy. Za różne rzeczy. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I'm drowning in sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Muzycznie w audycji popołudniowej bez weekendów, przypomnę, bez weekendów. Do wakacji zostało już tylko 208 dni, a każdy weekend będzie cieszył, to takie mini wakacje. Ten najbliższy już w piątek po południu. Od takich pocieszeń, myślę, najmłodsi, ale nieco starsi także oczekują. 22 minuty po godzinie 16. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło ofensywę programową i przedstawiło pierwszą z nowych propozycji przed wyborami. To program Przyjazne Osiedle, który zakłada modernizację i rewitalizację bloków z wielkiej płyty. A konferencji premiera Mateusza Morawieckiego w Tomaszowie Mazowieckim przysłuchiwała się nasza reporterka Sylwia Białek. O tej propozycji premier Mateusz Morawiecki mówi w nowym spocie wyborczym partii. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B i sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli. Premier zaznaczył, że sprawa dotyczy 8 milionów Polaków. Jak mówił, w Tomaszowie Mazowieckim 60% ludzi mieszka na takich osiedlach. Kluczowe, zdaniem szefa rządu, jest instalowanie wind. Dzisiaj technologie pozwalają już na to, żeby dobudowywać również windy zewnętrzne. Żeby nie tylko liczyć na to, że układ komunikacyjny wewnątrz blokowisk pozwala na zbudowanie windy wewnętrznej. Tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy tak robić. Tam, gdzie nie, będziemy starali się inne rozwiązania. Program zakłada także budowę parkingów i garaży. Mateusz Morawiecki położył nacisk na termomodernizację budynków. W programie zapisano również budowę placów zabaw oraz instalacje fotowoltaiczne. Chcemy skończyć z dziadostwem i zaklejaniem drzwi taśmą samoprzylepną, mówił w Tomaszowie Mazowieckim premier. Przedstawił koszty programu. Co najmniej w zakresie około 5 miliardów rocznie planujemy dzisiaj ten program. Tak będzie w pierwszym roku, ale chcemy ten program rozwijać. To są środki rządowe, ale wiemy doskonale, że do wielu z tych programów pasować będą także środki z Krajowego Programu Odbudowy. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego podkreślali, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Wymagałoby to, żeby to zrobić, odnowić po prostu zewnętrznie i te niektóre elementy takie, które są odpływy wodne i tam, gdzie są przecieki. Dostaje się woda między pianką, tym ociepleniem, a tą płytą pierwotną. Najbardziej to są potrzebne windy, bo to jest osiedle emerytów. Co można było, robiliśmy sami, ale jednak to jest na krótką metę. Jak przychodzą deszcze, ulewy i jest mieszkanie szczytowe, wszystko się leje. Od dziś codziennie do piątku Prawo i Sprawiedliwość będzie prezentować kolejne najważniejsze punkty programowe na następną kadencję. W sobotę 9 września odbędzie się całościowa prezentacja programu podczas konwencji partii. A ta konwencja PiS będzie miała miejsce w Końskich. Ważne wydarzenie także piłkarskie. Zgrupowanie polskiej kadry przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią. Trwa właśnie teraz konferencja prasowa reprezentacji polskiej w piłce nożnej przed meczami eliminacji Euro 2024. Jest tam nasz człowiek na miejscu, przysłuchuje się jego relacja w dalszej części naszego popołudniowego spotkania. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 25 minut po 16. Zrozumiałem to wtedy pierwszy raz.

reklamy. 29 minut po godzinie 16 sprawdzamy, co na drogach. Kuba Domoracki. Spore utrudnienia i spore korki pojawiły się na mazowieckim odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Liskitki i Pruszków. Na 433 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy. Natomiast na Krajowej Dwójce w Kałuszynie auto osobowe zderzyło się z lawetą i na 535 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Poważnie zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie i to w obu kierunkach, a podobnie droga krajowa nr 79 w Piasecznie. I jeszcze A4, a tam dużo cierpliwości przyda się na Dolnym Śląsku, zwłaszcza pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Natomiast teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyglewski. Jedna osoba nie żyje, druga przebywa w szpitalu po zawaleniu się balkonu na trzecim piętrze kamienicy w Sosnowcu. Nadzór budowlany wyłączył część budynku z użytkowania. 21 osób zostało ewakuowanych. Stan drugiej z poszkodowanych osób jest ciężki, ale stabilny, mówi rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary Tomasz Świerkot. Kobieta w wyniku poniesionych obrażeń trafiła na blok operacyjny, jednak podczas zabiegu i wykonanej tam resuscytacji zmarła. Mężczyzna zaś aktualnie przebywa pod opieką lekarzy szpitalnego oddziału ratunkowego, skąd trafi na oddział intensywnej opieki medycznej. Obrażenia przez niego poniesione to głównie złamania i stłuczenia. Mężczyzna jest wydolny krążeniowo, zaintubowany. Nadzór budowlany sprawdza, czy budynek będzie dopuszczony do dalszej eksploatacji. Podczas wakacji policja odnotowała prawie 5000 wypadków drogowych, o ponad 270 mniej niż przed rokiem. Zginęło 445 osób, 8 mniej niż w ubiegłoroczne wakacje. Na rannych prawie 5900 osób. Policjanci zatrzymali prawie 21 tysięcy nietrzeźwych kierowców. 29 sierpnia to jedyny dzień, kiedy nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej na drogach. Papież powrócił do Rzymu z Mongolii, gdzie złożył 4-dniową wizytę. Samolot włoskich linii z Franciszkiem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino po ponad 10-godzinnym locie z Ulaanbaatar. To była czwarta w tym roku zagraniczna podróż papieża po wizytach w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym, na Węgrzech i w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe 28 minut. Bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do pozostania z nami. Tymczasem już teraz sprawy ważne dla naszych portfeli. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zalando, Booking i Travelist z zarzutami naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Jak wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, urząd sprawdza, czy konsumenci są prawidłowo informowani o kwestiach wynikających z dyrektywy Omnibus. Od 1 stycznia tego roku implementacja unijnej dyrektywy Omnibus zwiększa ochronę konsumentów w cyfrowym świecie. Przeprowadziliśmy szeroki monitoring platform internetowych, sprawdzając poprawność praktyk związanych z rozszerzonymi obowiązkami informacyjnymi. W 19 przypadkach stwierdziliśmy występowanie naruszeń i wezwaliśmy przedsiębiorców do zmiany kwestionowanych praktyk. Większość z nich po naszej interwencji zmieniło swoje działania lub deklaruje wprowadzenie modyfikacji w bardzo krótkim czasie. Nie zrobiły tego 3 spółki i teraz grozi im kara do 10% obrotu. Obowiązujące przepisy nakładają na działających w internecie przedsiębiorców obowiązek podawania numeru telefonu, informowania, czy i jak weryfikują udostępniane opinie, a w przypadku platform handlowych wskazywania, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej. W Polsce jest około 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty, w których znajduje się mniej więcej 4 miliony mieszkań. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, między innymi wzmocnienie konstrukcji nośnej i ocieplenie, pozwoli użytkować te budynki przez 100-120 lat, oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie dla organizacji i grup producentów rolnych. Nabór potrwa do 3 października. Dolar kosztuje dziś 4 zł 14 groszy, euro 4,47, frank szwajcarski 4,68, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł 23 grosze. Jutro słonecznie i ciepło, wiatr południowy i zachodni słaby, tylko miejscami umiarkowany, a na termometrach od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Podkarpaciu, w centrum do 24, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich nawet do 26 stopni Celsjusza. No i taki wrzesień to lubimy, prawda? No ale urlop, wakacje, kończą się, nowy rok szkolny, czas zacząć. No tak, to wszystko prawda. Jedno słowo, które od razu kojarzyć się ze szkołą, to... Ze szkołą? To co? Matematyka. Kalkulator, tak myślałem. Ulubiony przedmiot w szkole. Dobra, już mamy, ukochany nauczyciel, to słuchacz pomoże. Jeśli chodzi o nauczycieli, które najlepiej wspominam, to był nauczyciel fizyki, a nie taki tego, że był ostry czy wymagający, był swoją drogą. Tak wykonał fizykę, że nie dało się tego nie zrozumieć. Lekcje przez to były ciekawe. A fizyka jest trudnym przedmiotem, ścisłym, ale jak jest dobrze przekazana, to jest po prostu ciekawa. O, z matematyką też jest tak, prawda? Też, a ja tylko dodam, że też miałam bardzo fajnego nauczyciela od fizyki. Mówiliśmy na niego Dipol. To ładne, te ksywki też są piękne. Może i właśnie, jeśli chodzi o te przezwiska, nauczyciele, no być może się nie obrażają, gdy będziemy wspominać. Już był jeden nauczyciel, automat. Dobra, dorzucamy za przeproszeniem Dipola. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej, w pozostałych sprawach czekamy. Make your escape. Like a sleep switch. Like a Trwa spotkanie naszych kadrowiczów w piłkę nożną przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią. Zgrupowanie polskiej kadry przed tymi meczami niesie ciekawe przesłanie. Między innymi kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski mówi: wierzę w reprezentację, tylko wspólnymi siłami damy radę, ale wiemy, że jesteśmy w ciężkim położeniu. No, to może być ciekawe. Oczywiście więcej z tej konferencji na naszej antenie państwo usłyszą. Proszę zostać z nami. 20 minut zostało do godziny 17, no a my jedziemy dalej. Tym bardziej, że od dziś autostrada A1 jest na stałe za darmo. Przypomnijmy, do tej pory kierowcy musieli płacić za trasę Toruń-Gdańsk z wyjątkiem wakacyjnych weekendów, ale to nie koniec dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Jutro zostanie oddany fragment drogi ekspresowej S7. Tematem drogowym zajęła się Monika Suszek. Autostrada A1 między Toruniem a Gdańskiem od dziś bez opłat, o czym poinformował na swoich platformach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Dotąd autostrada A1 Gdańsk-Toruń była prywatna, ale podczas wakacyjnych weekendów kierowcy samochodów osobowych i motocykli również nie musieli płacić. Od dziś prawo do bezpłatnego przejazdu przysługuje już we wszystkie dni tygodnia na podstawie tak zwanego biletu bezpłatnego, co nie oznacza, że zniknęły popularne bramki, mówi Anna Kordecka, rzecznik prasowy koncesjonariusza spółki Gdańsk Transport Company. Co ważne, zwolnienie z opłat nie oznacza otwartych bramek. Podjeżdżając do bramek wjazdowych należy pobrać bilet, natomiast przy zjeździe z autostrady bilet należy przekazać inkasentowi, który otworzy szlaban. Inaczej sytuacja wygląda dla kierowców zarejestrowanych w systemie AmberGo. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w systemie AmberGo, nie muszą pobierać biletu na wjeździe na autostradę, ani zatrzymywać się na bramkach podczas zjazdu z autostrady. Zniesienie opłat na autostradzie A1 wpisuje się w szerszy plan zachęcenia kierowców do korzystania z nich. Tak mówił w Polskim Radiu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przenosimy część ruchu samochodów osobowych na autostrady. Dzisiaj wielu kierowców unika przejazdu autostradami ze względów finansowych. Dzisiaj mamy drogi równoległe do autostrad, niezmiernie zagęszczone. To nie koniec informacji drogowych. Już jutro otwarte zostanie 19 km drogi ekspresowej na S7 od Moczydła do Miechowa. To popularna trasa na odcinku Warszawa-Kraków. Droga przejezdna będzie około godziny 16 i wówczas należy spodziewać się kilku utrudnień, dodaje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przed samym otwarciem będą pewne utrudnienia z tego względu, że musimy przełożyć ruch samochodów ze starej drogi na nową drogę. Dlatego w pewnym momencie kierowcy, którzy jadą starą siódemką, drogą krajową, tak dotychczas w kierunku na północ, w kierunku Kielc i Warszawy, w Książu Wielkim zostanie zatrzymana droga, zostaną skierowani na węzeł Książ i tam będą musieli chwilę poczekać. Pojazdy ostatnie, które pojechały, będą musiały opuścić starą drogę i zjechać z przełączki na nową drogę. My wtedy zamkniemy tą przełączkę, też wstrzymamy na chwilę ruch samochodów, które jadą od Warszawy w kierunku Krakowa. Kiedy wszystkie blokady będą usunięte, pachołki i znaki, które są na jezdni, wtedy otworzymy drogę dla samochodów jadących od Warszawy w kierunku Krakowa. W cierpliwość muszą uzbroić się kierowcy oczekujący ekspresówki S11. Ma to być ponad 600 km drogi łączącej dwa końce Polski od Pomorza po Śląsk. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji jedynie fragmenty tej drogi na Pomorzu Zachodnim, Kołobrzeg Koszalin i obwodnica Szczecinka, ale jeszcze w tym roku pojedziemy odcinkiem Bobolice Koszalin. Otwarcie przewidziane jest w połowie września, a cała inwestycja S11 zakończy się do 2030 roku. A wracając do autostrad, dodam, że od lipca darmowe są przejazdy odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, autostrady A4 Wrocław-Gliwice oraz A2 Konin-Stryków. No i w dalszym ciągu obowiązują opłaty na autostradach A2 między Koninem a Świeckiem oraz A4 od Katowic do Krakowa. O, z Krakowa do Katowic też. Za 17 minut 17. Looking for somebody on the sidewalk. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Scope on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. We'll try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. Recommend you don't try that in a small town. my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, oczywiście mailowo, telefonicznie i smsowo zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Padło hasło po podróżach, pewnie urlopowych, wakacyjnych, podróże małe i duże, że Polska jest zaśmiecona. Państwa opinia w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek właśnie teraz telefonicznie. Wszystkie śmieci rażą, jak są, ale moja obserwacja jest taka, że jesteśmy jednym z najczyściejszych krajów w Europie. I to w konfrontacji również ze Skandynawią i z Niemcami, czyli z tymi narodami, które przynajmniej w mojej świadomości uchodziły za takie najporządniejsze, najczyściejsze. My tego nie zauważamy, bo żyjemy w tym, to się gdzieś tam poprawia. Myślę, że nie jest aż tak tragicznie, ale róbmy, żeby było lepiej, oczywiście. Krajał, krawiec. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to utwór. I twór też, jak słyszeliśmy. Delikatna materia zagraniczna, przede wszystkim pierwszy temat. Nie mogę zdradzić szczegółów, bo więcej on sam teraz na 10 minut przed godziną 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański, ale cię przedstawiłem, co? Najpierw się ucieszyłem, że na 10 minut i tak to porozmawiamy, ale przed 17. No dobrze, nie tracąc czasu. Pierwszy temat ode mnie, bo dzisiaj będzie około wojennie i około ukraińsko. Aleksiej Ryznikow, to już były szef obrony kraju, który od ponad 550 dni jest w stanie wojny z Rosją. Oczywiście sam tej wojny nie zaczął i wiele czasu temu, ja tak pamiętam, mogę się mylić dokładnie ten punkt startu, ale to było na przełomie stycznia i lutego, były pierwsze informacje, że Aleksiej Ryznikow jest trochę skorumpowany sam, bądź jego ludzie, jego otoczenie korzysta za bardzo z tych dostaw broni, o których też dzisiaj powiemy, jak ilu już, jakiego poziomu sięgnęły. I wtedy była duża szansa, że minister obrony zostanie wymieniony. Nic się nie zmieniło i za chwilę Aleksiej Ryznikow jeździł po świecie, widział się z Bidenem, widział się z innymi ludźmi i także zachęcał do tego, żeby Ukraina dostawała coraz więcej sprzętu. Sprawa została zamieciona pod dywan całkowicie, ale do teraz. Bo wczoraj wieczorem, późnym wieczorem, prezydent Zełenski stwierdził, że Rustem Umerow, Tatar krymski, ale 82. rocznik, swoją drogą, jesteśmy równolatkami w tej sytuacji, bo ja też się wtedy urodziłem, w Uzbekistanie, w Samarkandzie. To akurat przypadek, bo ta rodzina w latach 80. pana Umerowa, nowego ministra obrony Ukrainy, została wywieziona. No i teoretycznie teraz jest to czytelny sygnał dla Rosjan, że Tatar z Krymu będzie kierował obroną przed Rosją i odzyskaniem Krymu prawdopodobnie. Podobno człowiek o nieposzlakowanej opinii. Ukraina cały czas stara się zmienić swój wizerunek, no bo korupcja też była wymieniana jako problem na drodze do Unii Europejskiej. Tak jest. Druga rzecz. Prezydent RPA twierdzi, że dochodzenie wykazało, że jego kraj nie wysyłał broni do Rosji. Cyril Ramaphosa, ten, który ostatnio podejmował kraje BRICS u siebie w Johannesburgu, poinformował o wynikach dochodzenia w sprawie amerykańskich zarzutów postawionych w maju przez ambasadora USA w RPA. No i Amerykanie twierdzili, że RPA zbroi Rosję, że tam umożliwia transfer różnego uzbrojenia, ale zdaniem prezydenta nic takiego nie ma miejsca. Wcześniej przekonywał Amerykanów, że tak się nie dzieje. Nie wysyłali broni do Rosji. Teraz prezydent Ramaphosa twierdzi, że żaden z zarzutów dotyczących dostaw broni do Rosji nie okazał się prawdziwy. No musimy brać to tak, jakby Amerykanie stwierdzili face value, czyli zgodnie z literą tego słowa. Trzecia rzecz, dookoła Ukrainy powiedziałem, że będziemy szacować wielkość pomocy wojskowej. No i przy zmianie ministra, który też Ryznikowowi podnosi się teraz sprawę, że mógł być zaangażowany w sprzedaż specjalnie zawyżonych cen, kurtek wojskowych po specjalnie zawyżonych cenach, kurtki na zimę i miały kosztować 3 razy więcej niż normalnie. I że o tym wiedział. Minister się przed tym broni, twierdzi, że żadnej takiej niższej ceny nie było podawane. No ale o czym my mówimy? Kurtka rzędu 80 zamiast 25 dolarów, gdy Ukraina dostała ponad, prawie, przepraszam, 100 miliardów dolarów pomocy wojskowej, tak twierdzą sami Ukraińcy, tyle już zdążyli podsumować na tyle to wszystko. No i to właśnie ogłosił na koniec swojego kierowania Ministerstwem Obrony Aleksiej Ryznikow sam. Jak dodał, jest to wartość broni, sprzętu wojskowego i amunicji. 100 miliardów dolarów to jest dużo więcej niż nawet 1000 kurtek za 80 dolarów. Siłą rzeczy Ukraina zmagała się z oskarżeniami o korupcję. W ich interesie jest to, żeby oczywiście te oskarżenia... Żeby samemu oczyścić, tak? Żeby oczyścić siebie i pokazać, że rzeczywiście wszystko jest zgodnie z literą prawa. Cały świat pomaga, no więc też warto byłoby być fair i transparentnym wobec właśnie tej pomocy, która cały czas płynie i musi płynąć, żeby Ukraina wygrała. A jest to w ogóle do oszacowania? No, pomoc być może tak, ale skala korupcji choćby? Prowadziłem rozmowy na ten temat jeszcze w poprzednim roku na innej z anten i rozmawiałem z przedstawicielami ukraińskich resortów odpowiedzialnych za korupcję. Oni sami nie byli się w stanie do tego odnieść i trochę uważali, że nie, to już są dawne dzieje, te złote sedesy takie jak tam poprzedni prezydent Janukowycz miał w swoich rezydencjach, to nie, już tego nie ma, no ale wciąż. To taki słoń w pokoju, taki potwór w szafie. Coś jest na rzeczy, ale no też wierzymy i trzymamy kciuki, że Ukraińcy sobie będą chcieli z tym poradzić. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach powróci. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 5 minut 17. Dla nas teraz mocniejsze uderzenie w audycji popołudniowej, a początek nowego roku szkolnego to także czas podsumowań. Jak było w czasie wakacji na drogach? Między innymi o tym powiemy już za chwilę w serwisie o 17. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert.